Kiroletik saio Antxeta irratian, astelenetan eta ostiraletan, hiruetatik lauetara. Arratsaldeon Euskal Irrati eta Antxeta Irratiko entzuleok. Ni Paola Oskuz naiz eta nire ondoan Jean-Pierre Arokaren edut. Arratsaldeon Jean-Pierre. Arratsaldeon bai. Ba, Real Unionek demoraldiko lehen garaipen askuratu zuen atzo Sabadellen kontra 2-1 markagailua lortuta, lehen 3 puntuak poltsikuratu zituen etxeko taldeak. Hondarribiak 3. postu eta 5. lortu zituen urrenez urren Hondarroan eta Getariako estropadetan. Bidasoa, txapeldun orde izan zen pasaden larunbatean Torrelavegako txapelketan. Eta azkenik, Javier Escabues beti gazteko entrenatzailearekin izan gara aurre demoraldiaren inguruan solasean. Beraz, hori guztia izanen dugu gaurko saioan eta denbora gehiago galdu gabe, ba has dezagun gaurko saioa. Ba, ipatu dugun bezala, Real Unionek atzo denboraldiko lehen garaipena erdietsi zuen Galen Sabadellen kontran 2-1 markagailuarekin irabazita. Lehen minututik hasi zen nagusitzen, izan ere lehen minutuan sartu zuen lehen gola. Lain Oiarzunen faltaren sakea Iban Perezek buruz errematatu zuen. Azken 10 minutuan, minutua bitarte, aintzinetik egon zen etxeko taldea, baina Sabadellek berdintza lortu zuen ia, ustekabez ailegatu zen gol batekin. 6 minutu beranduago ordean, Real Unionek buelta mantzion berriz ere partiduari eta 3 puntuak berreskuratu zituen. Sartu berria zen Alex Zerdak sartu zuen gol batekin. Horrela, ba neurketa bukatu zen 2-1 markagailuarekin eta lehen 3 puntuak poltsikoratuta. Aurre denboraldiko lan ona, ba atzo ikusi ahal izan zen Estadium Galen, ez da Jean-Pierre? Bai, egia da. Eta jende ugari ere Estadium Galen bai. Aurretik aipatu behar dugu ere Irazusta jaso egin zuela veteranoen saria. Horrega, bai. Joan duen urtean eskuratutako saria eta giro guzia ja pugultzelaian. Fran Justoren agindupean taldea ateratu zen eta bere ala, hori bere garrantzia duena, gol bat sartzea berela eskubitik, erdiratu egin zuen aipatu duzun bezala Lehen Oiartzunek eta Iban Perez, bai. Ba, sartu zuen buruka, ba, bidez gola. Iban Perez, espero genuen erdian aritzea, laguardean bezala, baina arazo fisikoak aipatu zituen Fran Justok, arazo fisiko batzuek, ba, saldu ziren azken orduan jokalari batzukin, bai. Eta, bueno, konpondu zituzen, ahal zuten bezala, azken orduko froga bat ikusi genuen ere espaloietan eta bueno, alegina guztia egin zituzten eta talde kompetitiboat. Lehiakorra, oso lehiakorra beratu zena atzo, Estadium Galera eta garaipena eskuratu zen. Alata guztiz ere aipatu behar da, ba, lehen zatian ikusi genuen Sabadell eta bigarren zatian ikusi genuen Sabadell oso ezberdin izan zela. Eta egia esan Real Unionek ba, erabaki alzuela norriago kalen zatian, baina Sabadellek bigarren zatian bere gain hartu zuen ardura eta mindu egin zuen Real Union, eta bere abaguneak izan zituzen, da azken jokaldian oraindik ere, bueno, azkeneko jokaldietan langara bidali zuten baloia. Bai. Eta, bueno, beste urteetan hau ikusi izan dut, baina alderantziz. Real Unionek ba, joko ez borobil bat, baina joko on bat eginez, atzo bezala. Apruka izan zen, gero ondo gibilera begiratu zuten eta ondo ordenatu ziren. Baina, hau ikusi izan dugu, txapelketa honetan. Atzo berdindu balu Sabadellek, ba, inorrek ez zuen zer esango, bai. Bere abaguneak esatizten. Baina, Real Unionek ere bere abaguneak esan zituen. Eta, orduan, ba, nik uste dut Reuniónek egia esan handitu egin zuela Sabadell, kinbat, nere ustez, claro. Sabadell era joten balin bazara, beste ikuspegi bat izango dute. Eta izango dute bere abaguneak ez dituztela aprobetxatu eta beste inatekoak. Baina hori dena kontutan hartuta, ba, garaipen garrantzitsu bat, zer ba, adakizu, aste hau, ko komplikatua dela, ba, bai, rekuperatu behar da ondo, ondo presatu, Fran Justok esaten bezala, eta gero Barcelona joan behar du. Bai, esaten zuen, claro. Hor, beste kontua izaten da. Eta Barcelona galdu egin du. Lehen jardunaldian Sociedad Deportiva lo organizó en la Boca. Nola dien gauzak, eh? Bai. Esan gran unionek gainditu egin zuen, baina ga, horre denboraldiko kontua ezberdina dira. Eta lauta hau txira bazi zuen Sociedad Deportiva lo organizó. Bueno, liga kontuak ezberdina dira, eta oso garrantzitsua uste dut lehen garaipena eskuratzea. Joan den urtean ere bai, Kornellaren aurka garaipena eskuratu egin zuen. Eta horretan ere bai. Bueno, aurten sendotu beharko da, orekatu beharko dira gauza guztiak, eta bere lekuan jarri. Indeguari atzo estadion galen, ezen egun borobilena, eta ordu utegia ez da ere. Ordu zertze zertzen, abuztu hasieran pentsatzen genuen, igandean, amabitan, beroa egingo zuela, eta azkenean zortzi terdita aldatuta, da, bueno, ze ondo, eta azkenean euria, eta mendebaldeko haizea, eta beste natekoa sartu ziren. Anlata guztiz ere, garaipen garrantzitsu bat Real Unionentzat, eta prestatzen hasiko dira gaurtikan badatorren igandean jokatuko den norgehiagoka Bartzelonan, Bartza Athleticen aurka baita ere 8ak eterritan. Hori da. Hori da. Ba, atzo neurketaren ondotik, ba Mikel Bengoa kirol zuzendariarekin eta Julen Azkue jokalariarekin izan ginen eta beraiek egin ziguten ba arratsaldeko balorazioa. Gero lehenengo satia baita hor aukerak izan ditu eta oso ondo joan garatzen aldira, baina egia da bigarren satian Sabadellek lan ona egin dula, oso ondo jokatu dula futbolera, enpatatu gaituzte, baina azkenean Alex Zerdak, gure gazteak Levantetik datorrena, gola eman digu eta ikaragarrizko posa daukago oraintxe bertan. Bai, pizka bat, bai, baina bueno, garaileen sortea da askotan, ez? Eta hori gertatu zaio, azkenean beraia gola sartu dute, gu aurrera joan gara, aukera bat bi izan dugu, eta azkenean begira, gola sartu egin dugu, gure lehenengo hiru puntuak hemen dauzkagu, eta hurrengo larun batean, Barça beren aurka, garaipena lortu behar dugu. Hobekuntza prozesuetan, eta gainera futbolean alik eta gehiago, irabazten duzunean errazagoa da lan egitea. Eta azkenean hori ondo datorkigu, aurre denboraldi osoan taldekide guztiak eta entrenatzaile guztiok lan asko egin dute, eta lan ona, eta azkenean begira. Ba, garaipen honekin, imaginatzen dut, beste partidu onak egingo ditugula, azte azkenean Kopa Federakuntza daukaguaren Arde Getxoren aurka, Getxon, eta partia hori hasi behar dugu, gure finalera igatzeko, eta igandean, ba, komentatu dudanez lehen, Bartzelonan garaipena lortzera. Bai, hori da, ez. Bagenekin hiru puntuekin hastia oso garrantzitsua izango zela. Liga oso luzia da, baina bueno, hiru puntuekin hastia beste indarra emango igula. Pretemporada ona izan da eta bueno, aurrenego garaipena oso garrantzitsua guretzat. Bai, hori da. Bagenekin Sabadell ekipo zaila izango zela, ez. Ikusi dugu bere bideoak, talde oso ona indue. Baina, bueno, gu oso ondo sartu da partidoa, hasierako gol horrek ere lagundu digu, eta aurrengo zati uste oso nindeula, gero bigarrengoan egia da behaiek paso bat aurre manduela, eta atzean sartzen undiala guri, eta bai, empatiakin pixka zaildu inda partidua, baina, bueno, ekipua paso bat aurrera mandu, eta horrekin hiru puntua lortzeko aukera izan dugu. Bai, lehen urtean ikusi ginen, ez? Kopa Federazion kompetizio polita dala, gainean premio potolua dago, lehen urteko adibidea daukagu, hemen Kadiz eta Mallorcaren aurkako partiduak, eta nik uste bori, ilusio handiak ingoa zela, engetxoa, eta a ber, handikan eliminatoria atatze dugu, eta pixkanak aurrera jutea gehan. Bueno, badakizu, Paola, joan den urtean, Arenteiro kanporatu egin zuela, baina garaipen askoratu zuen, eta gero Kopa jokatu egin zuen, eta kanporatu zuten Kadiz, Irundarrek, eta gero Mallorcaren aurka galdu egin zuten. Eta, bueno, ba, ibilbide hori errepikatu nahi dute, eta harri eta harri. Gero, marrazkian, aipatu behar da, Real Unionek erabili zuela lau atzelari, lau erdilari, eta bi aurrelari, hori marrazkian, eta Zabalek beti horrela dio azken denboraldetan hiru atzelari eta gero hor Amilibia Resta garrantzitsunetan eta gero bestalde batetik Carrion egal batetik joan zen jokalari aski garrantzitsua eta gero Cristian Herrera joan den urtean gola sartu egin zuena aurten Ortola dago atezain bezala eta begira nola den eskarbentuarekin eta azkenean akautxori baina Alisterra hor zehozer bisigarri pitin bat gatza bezala du, eta jokalari ezberdin bat da. Erakutsi gaitu, azken boladan jokalari ezberdin da dela, eta gola sartu egin zuen, garaipenaren gola, eta horrek hori baliagarria dela aipatu behar dugu. Eta marrazki horretan, ezen arreza ere, jokatzea, eta hor Alain Oiartzun eskubitik sartu zen, eta Solís pixkat, inguri duzuen baztertuta egon zela, baina lan isil bat egin zuen, kalitatzeko jokalari handi bat dela aipatu behar dugu, eta Eskobar xagua bezala, alde bat egitea behar, Eskobarrek txartelekin kontu inberreko du, nire dago beti mugan. Bai. Baina, bueno, hori beste kontu bat da. Azkenean epaileak ere txartel gorri bat erakutsi zion Renueko teknikari bati eta bueno, hor pixkaten hasi zen horri hauka, baina bueno, azken batean garaipenekin dena estaltzen da eta Renuek eskuratu egin zuen garaipena hori. Zoriona den hori eta Irazustari. Gauza bat bakarrik kezkatu nau. Bai. Berriz ere Irazusta lan gehiegi izan zuela. Bai. Kezka hori geltzen zaitak. Baina bueno, beste gauza askotan, talde horiek atkobetik zegoen, oso landua, langileak, jokalariak, bere lekua hartu zuten zelaian, bueno, ondo. Baina, oraindik ere, Irazusta langileekin. Eta hori, etik ezkarria izaten. Baina, bueno, ea, joan den urtean ere garipen askuratu zuten jenen jartu naldian, aurten ere, Katalan talde baten aurka, baita ere. Bai, hori da. Eta aipatugun bezala, ba, torren igandean Barça bizitatuko dute, baina aintzinetik, ba, asteazken honetan, hori da, Federazio Kopako fase autonomikoko finalerdia. Jokatuko du Real Unioneko belan, Arenasen kontra, arratsaldeko 7:30 izanen da. Bai, hori da. Eta, bueno, ba, helburua izanen da, partidori bere ganatzea ez, eta intzinera egitea, ba, lehen gurtin hori izan zen, ba, itxaropena eman zien, ez, lehiaketa edo, eta horten ere, ba, ala izatea esperoko dute. Orduan, ba, hori da, asteazkenean izan dute bertze itzordu bat, Real Unioneko jokalariek, eta, bueno, ba, datorren asteburuan, bigarren jardunaldia jokatuko dute. Bertzalde, Hondarribiarra on elkarteko gizonezkoak Hondarroan eta Getarian izan ziren asteburuan estropadak jokatzen Hondarroan. Hirugarren postuan sailkatu ziren Hondarribitarrak Orio eta Lekitarraren gibeletik eta Getarian berriz 5. postua eskuratu zuten Urdaibai nagusitu zen estropadan. Sailkapen orokorrean beraz Urdaibaiek segitzen du lidergotzan 182 punturekin eta Hondarribia bigarren dago 163 punturekin. 3 puntura, 3. postuan Zierbena. Beraz, hauek ere, bueno, ba, hau alde batera utzita kontxako sailkapenean, ez? Pentsatzen hariko dira. Baina begira ezazun hori dira, Ferak. Joan den, ostiralean aipatzen ari ginen Zierbanak, ba, bigarren postu hori eusti naiz ezuela, ligan, eta Hondarribia, zegoela, zalantza bat, ez zuen zalantzari. oso indartsua dire bai Urdaibai alde batetik eta bai Zierbana, baina begira esasun nola joan zen Ondarruko estropada. Ondarribik estropada zoragarria egin zuen. Bai. Hiruaren postua eskuratu zuen, haize altxatu zuen azken txandan, eta hor Orio garipena eskuratu egin zuen. Egia esanez, bai, Orio gara, txanda irabazi behar zuen bandera eramateko, baina hala taguzi ziren, bandera hori, ba, Txingudiko badiko leku batean behar luke, baina haizearen eraginan, ba, eta horren aurka ez da ezertxo egitenan. Hori alde batetik, eta gero, beste alde batetik ere, arazoak izan zituztenak hor, Urdaibai eta Zierbana. Bueno, horre kale kontuak eta aize kontuak direla eta ba, hori gertatu zen, eta bere lekua berriz zailkapenean bigarren postua hartu egin zuen. Eta atzo, altzariak, ba, salbatu zituen azken orduan. Bai. Zer ba, bederatzi garren denborarekin bai. Ikusi genuen Ondarribia arraun elkartea, gora bera, itxasoaren aurka, itxasabaldean, hor guaina berezia da, kontra egiten duena, ez da zarautzen bezala itxasabalean, baina guaina ezberdina da, poparean ez zuzen ere, eta gero bai. Brankan lan aiteko, eta oso korapilatxua zen itxaso batzo getarian. Bai. Hora, bera, enbata ere berela sartu zen, ez da txak hartzeko ere arazoekin azken txandan, eta aizea ba, altxatu zuen eta oso komplikatua. Zailtasunean geure lankide batzuk ematen zuen, ETB gelako lankide bat ematen zuen, sortxiko zailtasuna ematen zion, hori dena komplikatu zen, eta azkenean ba, Urdaibai erakutsi egin zuen bere indarra, baino Ondarribia bosgarren postua eskuratu egin zuen. Eta azkenean, asteburu hontan bigarren ateratu da. Bai. Kantauriren naruka, bigarren ateratu da. Eta, beno, hori gauza bat esan nahi du, regulartasuna bere saria duela. Ni badakit, agintariek eta arraunlariek nahi zutela beste sari bat. Bai. Bandera. Bai. Baina hori beti ezinezkoa da. Ezinezkoa, askotan ezinezkoa da, eta beste gauzak ere kontutan hartu behar dira. Bigarren postua eskuratu du, hor dago, eta oantxe bertanteka liga baztertu egingo du, eta beste mundu bat hasiko bai, da. Bain. Bai, hori da. Beste ibilbide bat hasten da. Bai. Beste, ez du, zertxo ikusirik, Kontxako bandera hori, laurogeita bost, mila eta bostehun euroko saria duena, emakumezkoetan eta gizonezkoetan, dena batean hartuta, eta kontutan hori, hartu egin behar da, eta orain Kontxaren kontua da. Azkenean eskak izango ditugu, ikerrekortezen agindupean ere bai, eta gero ostegunean, urduritasunaren estropada izaten da. Bai. Zailkatzea. Bai. Urduritasuna. Baina urdu, ez da gaurkoa, eta Ondarribia kanpoan ere gelditu egin da, beste ontzi handiak ere bai, garaiaten gelditu izan dira. Orduan, gauza neurri behartian hartu behar da, lasaitasunean, eta urtean zehar eramandako arraunkera erabili, eta ez dago besterik. Ero ze baldintzetan dagoen itsasoa, beste kontua izango da. Aizean dut jozen duen, beste kontua izango da. Eta beste nateko ere, beste faktore guztiak. Hala ere, ja prestatzen, datorren osteguneko, zailkatze estropada berezi hori, denontzat. Eta hor, normalean Urdaibai, Ondarribia, Zierbana, hortxe bertan izango ditugu, beti sorpresa bat izaten da, egoten da, Lekitxarra, bai. Ondarru, Galiziar bat, Kabo hor bertan, beti sorpresa bat izaten da, Donostiarra, beno, horren ongo da koska, gizonezkoetan, emakumezkoetan, espero dut, ikerrekortezen neskak, ba, bere lekua hartzea bai. Ere, bai. Baina denbola aldiaren emaitzaren arabera, bai. Besterik ez, bosgarren amaitu dute bere lana, hor, gero, Tolosaldea, Orio, Donostiarra eta Arraunlagunak Lugainerekin bere lekua pentsatzen dut izango dutela. Eta nik ez dakit hor, ba, Ibaika ere bere lekua izango duen, Galiziar trainerua, Kabokoak, hori ikusiko dugu, bai, datorren astezkenean. Orida, baina, bueno, urduritasunaren estropada dela, akatsik hor... Ezin da. Akatsik hor... Bere ala galtzen, bai. Zure itxarokoen guztia galtzen duzu, zure alagunen guztia galtzen duzu, ordan, kudeatu behar da urduritasun hori eta lasaitasunean gainean. Hori hemen bai gainean aski errezte esaten da. Ero itxasuan beste kontu bat. Bai, noski. Oso kontu. Bota, eta aizea sartzen bali eta guaina ez dakitze, eta palka jarri behar eman zu, eta ez dakitze, eta abar, eta beste nateko, eta urduritasuna, eta hori beste kontua da. Mm-hmm. Eta horregatik, TK Liga baztertu behar da, eta Kontxako mundu hori kudeatu behar da, eta hor atea ireki, sartu, eta Kontxako kontuan gaude. Mm-hmm. Hori da, ba hori heldu den astean izanen da, asteazken eta hortzegunean. Bidasoa, Torrelavegako txapelketako txapeldun ordea izan zen, pasaden larumatean finalean Abanca de Mar Leonen kontra galdu ondotik 21 eta 22ko markagailuarekin. Berdintasuna izan zen nagusi neurketan zehar, atxedenaldiko 10nako berdinketaren ondotik, bigarren 20 minutuak bide beretik joan ziren, leondarren errenta txikiei gipuzkoarrek erantzunez. Lagun artekoa horrelaxe iritsi zen azken segundutara, bidasotarrek berdintzeko baloia eskutan zutela, baina markagailua 21 eta 22koan gelditu zen. Final aurrekoan berriz bidasoak garaipena lortu zuen Navarren kontra, lehen 11 minutuetan landutako 7 eta 2ko partzialak defentsalan apartak abantaila esanguratsua eman zion talde gipuzkoarrari. Hala ere segoviarrak 13 eta 12ra hurbildu ziren bigarren zatiko 6. Minutuan, baina talde horiak azken ordu laurdenean emandako erantzun sendoak 11 eta 6ko partziala eginez finalerako txartela bermatu zuen behin betiko 24 eta 18ko emaitzarekin. Errandon bezala, ba finalean Leonen kontra galdu egin zuen eta Torrelavegako txapelketako txapeldun orde bilakatu zen Bidasoa. Nola ikusi zenuen zuk taldea, Jean-Pierre? Aurre denboraliko norgaiago ka bat bezala. Bai. Esan, bi jokatu zituzten, beste formatoa zen, gainditu egin zuten Nava de la Asunción, ba, talde igotu dena, jokalari hona ditu. Bai. Eta akatsa gutxigo. Baina, bigarren horreiago kanademarren aurka, arazo gehiago izan zituen Bidasoa, baina ez bere akatsaren gati bakarrik, baizik eta aurretik jokatu zutelako, eta prestakuntza maila batean da olasko, eta gero bestalde batetik, ba, demarren indartsuagoa delako. Hori kontutan hartu behar zen, eta hor, burua hotza behar duzu, hori ere kontutan hartzeko, eta zure jokoa egiteko, eta ondo antolatzeko. Akatsak gaur egun goi mailan ordaintzen dira. Mm-hmm. Eta, bueno, bai, egia esan, baloi asko aldo egin zituzten, eta ba, beste indatekoa. Baino, aurra denboraldi kontua dira. Bai. Jakobok eta denok esaten, bai, baino, hobeto irabaztea, bai, baino. Noski. Noski, baino, hori aurra denboraldi kontuak ezberdina dira. Futbolean ikusten dugu, eta horrela dio, bantxe bertan, ba, taldea prestatu behar du urrengo norreoka, datorren ostiralean izango da Pauen jokatuko dute lagun artekoa bigarren aurka, eta beno, nik uste dut askitxukun bete zuela bere lana. Mujika begiratzen dugu begizorroz batekin, zer bat Rodrigo lagundu beharko du asko, eta bere ardura hartu beharko duelako horeretarrak, eta Mujika zen, bueno, nik uste dut lantxukuna bete egin zuela, pibotea Jeptitxere bai. Bai. Ikuste dut bere lana askitxukun bete egin zuela, eta gero beste jokalari batzuek hor behar ditugu jarraitu, Furundarena, eta Tito Díaz, eta beste jokalari batzuek, Daniel García Rivera, atezainak erregulartasuna gehiagoekin beteko dute, pentsatzen dut nik lana, Asobal ligan, eta beno, ikuste dut, Jakoborentzat, asteburu borobila. Bai. Eta Jakobo eta Burgetek eta talde teknikoa ez zuten bai markagailua begiratzen die nola ez, baino bai beti aipatzen dugu ba, lagun artekotan emaitzak badula zer ikusean, baino ezin da hortaz fidatu, ez? Sentsazioetaz. Bai, eta bere lanarentzat nik uste dut borobila izan dela asteburua. Bai. Eta nik uste dut alde horretatik ba dena prest dagoela, datorren azken lagun artekoa izango dela, eta gero ez ahaztu, 9an irailaren Eratzean, bostak eta laurden gutxitan, Irunen Barsaren aurka. Hori da, hori da. Horrela, eta hori prestatu behar da, eta kilo. Bai. Euskal Kopa ligaska hasi da, eta Ilkapo galdu egin zuen, bai. Jori berria initzekin, Zarautzen horreka, Eta, bueno, alde horretatik, ba, ja, aurre denboraldia aurrera dio, baina ja, ofiziala zen. Bai, bai. Eta Bidasoak, ba, bere lana betetzen duela aipatu behar dugu alde horretatik. Bai, hori da. Ba, egon gara, Borja Burgete bigarren entrenatzailearekin, baita Iñaki Cabero eta Eneko Furundarena jokalariekin ere, eta bereiek egin diguten, ba, txapelketa honen balorazioa entzungo ditugu. Gaztera, zaten den bezala, bueno, torneoa, con una de cal y una arena. Semifinala oso ondo, jolaztu genuen Navarren aurka, sendo lehenengun jututik jam defentziak markatzen, defentsa ondo, sendo, gogor, eta nahiz eta nabak momentu batean urbildu marka gaiura, taldea jarraitu, eta azken finean ba eroso. Irabazi genuen. Eta gero finala bestalde, ba, etzien gauzatera. Ademar ondo ibili izan, eta gu ba, jartik eta pilo bat faietu genuen, baloi pilo bat galdu genitun, eta gero hori gertatzen da, azken finean Ademarren aurka ba ezin irabazi. Hala eta guztiz ere bakarrik gol batengatik. Eta bueno, egia da, azken finean aurre denboraldian gaudela eta holako partiduak ligan aurkituko ditugu. Partiduak ez direla gauzak ateratzen, ez direla jaurtiketak sartzen eta oso ondo etorri zigun atzoko partidua. Gero erabiltzeko eta gero ligan balako partiduak izaterakoan ba hobeto jolasteko. Beraz, orokorrean oso torneo erabilgarria bitaldeen aurka egun berean, beraz oso torneo erabilgarria eta orain ja azkeneko aurre denboraldiko astea prestatzena, gauzako betzera eta hurrengo ostiralean bilaren aurka partidua jolastera. Bai, holako txapelketak erabiltzen dira hori, akatsak ez egiteko edo nola egin behar dugun lana ondo, ez? Eta gero praktikan jartzeko entrenatzen duguna hartalekun. Eta gero txapelketari buruz lehenengo partidua nahiko ondo izan da, akatsu gutxiekin eta etapa batzuk pixkat basuak egon dirala eta baina bueno, eta bigarren partidua lehenengo atala nahiko ondo egon geha saiatu geha hor egoten, baina gure akatzekin azkenean berdin dugu amarren eta geho bigarren atala ez dakit beraik nahiko hobeak izan dira eta azkenean eraman dute txapelketa, baina bueno, nire ustez olako txapelketak erabiltzen ditugu hori, akatsak zuzentzeko, eta hori da importantena, ez? Esperientzia hori aurre denboraldian bizitzea, eta gero denboraldian esperientzia hori erabiltzea. Bai, argi, azkenean maila altuko torneo bat izan da, zuk esan bezala hiru talde asobalekoak, eta bueno, oso proba ona, hobetzen jarraitzeko denboraldi hasierako, eta bueno, lehenengo partiduan gauzako betu bat ez eskigu, eta bueno, sentsazioak pixkatu hobeak izan dira nik usteet, bigarrengoan akats asko inditugu, akats propioak, eta horrek pixkat gehiago karga bat ezela jarri digu, baina bueno, oso partio balidozkoak eta hobetzen jarraitzeko guakin. Bai, hori, azkenean, hoxe, liga ja bueltan dakau, eta bueno, baliogarriak izan dira partiduak, guain, urrengo astean ikusiko ditugu bideo saioak, zer dagoen hobetzeko, zer egin duen ondo hori mantentzeko eta hortan jarraitzeko, eta bueno, hobetzen jarraituko gogoak ingo dugu. Ba hori da hauek egin duten balorazioa, claro. Guk aipatu bezala baita, sensazio onak eta itxura ona eman dute, Sobal Ligako hiru taldeen kontra, hori garrantzitsua da, ze horiek izan behar dituzte hemendik aintzinera arerio, eta hori da, sensazio honekin. Bai, eta Furundarenak aipatu bai. Duena azkenean, bideoa ikusiko dugu zer dugu hobetzeko, aurre denboraldiko kontuak, eta Jakobok aipatzen duen. Bai, Iñaki Kaberok ere errandu, ez, akatsak zuzentzeko momentua dela orain, eta horretarako baliatzen direla horrelako txapelketak eta lagunarteko. Bai, eta horretak aipatu golen, Jakobo derentzat, aburgeterentzat, oso garrantzitsua direla, norraioka hauek, eta hausnartu ze akatsak egon diren, zuzentzeko, hobetzeko, taldearen lana, eta urtik aurrera, bueno, neko horretak uste dut, torrela badako txapelketago, ba oso ona izan da. Eta fisikoki ere hobetzeko, eta bai, noski. Bueno, ba Ademar eta Nava, uste dut aurten ere bere arazoak aurrez aurre ari denean emango dituzela eta bueno, ikuste dut lan borobil bat egin dela bidasoak. Uzeko ordu bat eterritean iritsi ziren. Bai. Eta hala ta guztiz ere, bueno, oen rekuperatu behar da eta asteburua ba amaitu. Bileran aurka jokatuko da norgehiagoka Pauen eta kitxo, eta gero Bartza hartuko dugu. Hori da, bai. Bueno, ba partido handia, ez? Denboraldi asteko gainera. Parretzen dute. Bai. Auldu dela, Bartza. Auldu dela. Bueno. Auldu dela. Sindrik ez dakit nola joan den, bestia, jokalari handia dituela, goraipatu behar da, ez? Goi, maiakoak. Bueno, auldu, baina elburu, bere helburu nagusia Europako txapelketa irabaztea da. Baina, 50-18 galdu egin zuen lagunarteko batean Magdeburgoren aurka. Bai. Galdu egin zuen, aurreden boraldiko emaitzak horrela diotelako askotan, baina hor dago. Aurrekontua jeitsi egin du, irizpide berri bat dutela aipatu behar da ere, Barsan dena kontutan hartu behar delako gaur egun, eta alata guztiz ere, zuk ikusten duzu horko multaldea eta ikusten duzu beste taldeak ikusten dituzu eta claro, beste itxura bat dute. Eta hori ia da. Eta bueno, horrela dio, eta talde handi bat dela, ba aipatzekoa da. Hori da. Eta beste gauza bat. Bai. Granollersek garaipena eskuratu egin zuen atzo ere. Bai. Europa Ligan. Talde berri badu. Baina jokal gehiago batzukin horien. Jangurri Portugalera joan da, baina bueno, Josef hor dago orain dikan, Antonio García Robledo hortikan dabil joan dikan, Reguar dilaria hortikan ere, Rangel San Rafaelera joan egin zen, beste atezaina ere joan egin da, baina arrobiko jokalari artean, eta beste jokalari arte batzutan ere, ba, berriz ere, ba, atzo, Konstantza taldea gainditu egin zuten, hor lagun zar badugu. Bai. Gaston Mourinho, bidasoan aritutakoa, pivotea, Konstantzan ari da, eta galdu egin zuten atzo. 27 eta 29 Granollersek eskuratutako garaipena, eta berrez ere Europako mailan, ba bere lana txukun betetzen ari dira. Hori aipatzekoa da, eskubaloian, eta hori kontutan hartzeko. Datorren egunetan, noiz, aipatu behar dugu, bai do guruzagina galde, Julen Agirre galde, bertara datuko direla, eta aipatuko dute beraiek, ba, helburu nagusiak, eta bidasoaren kontua. Asamblea da, irailaren batean. Izanen da. Hortziralonetan, asamblea da, eta asamblea da, Palmera Monteron. Izango da, arratsaldeko 7:00 eta kitxo. Hore da. Horko kontuak, aurre kontuak onartu, eta, bueno, ikustu du, lasaitasun noan jango dela, ez dagoela arazo berezirik, pentsatzen du bazkideak galdetuko dituztela zehaztasunak ligara berriari buruz. Bai. Eta profesionale dago orten. Bai. Baino hortik aurrera, ba, gauza berezirik ez. Markagailu berriak hartarekun, ikusiko, dakit noiz iritsiko diren. Bai. Edo iritsi balin badira noiz ipiniko dituzten. Hori kontutan hartzeko da. Eta gero pabilorena, bueno, hauteskunde aurretik asko mintzatu ginen pabiloi berriari buruz. Eta, bueno, mazakit, datorren hilibete hauetan, ba, jakinaraziko gaituzten. Zeo zer, Irungo udalatik, zeo zer, diputazioetik, baino, hori ere, ba, ez da antzi behar. Hori da. Mainenganian dago, proiektua hor dago, eta bidasoaren etorkizuna hortik pasten da. Bai, hori da. Ba, gaurko saioan, berriz ere bertze gonbidatu berezi bat izanen dugu. Kasu honetan Hondarribitarra bera, Eider Amundarain, Piraguista, kaixo, Eider. Kaixo. Bueno, aipatu behar dugu, ba, orain dela aste pare bat, trasonan izan zinela, Espainiako maratoi, bueno, piraguismoko maratoi txapelketan, eta bertan ba, mundialerako sailkatu zinela, eta, bueno, ba, inzuzen ere, bihar bidaiatuko duzu, Danimarkara, aste buronetan, izanen direlako piraguismoko mundialak edo ez, bai, maratoi bai. Munduko txapelketa. Bai. Bueno, ba, ezakit urduri zauden, edo hori ja bertan duzu, eta ezakit, nola bueno, sentitzen zaren? Ez dakit, hendik urduri ez, baina, bueno, egunak iristear edo, ba, nik uste ja notatuko ditutela gehiago, urduitasuna. Aipatu behar dugu, ba, hori da, Espainiako txapelketan horre lortu zenuela, ez? Danimarkara joateko txartela. Bueno, kontatu pixka bat, nola izan zen hori? Ba, ez duen espero, ze ba, kainan izan zen beste Espainiako txapelketa bat, Europeroako basalkatzeko aukera zegoela baita, eta normalean bi plaza daude. Eta bigarren genetu nintzen, eta nerekin joan zen beste neska, Europeoan, Kroazian izan zela, medaia lortu zuen. Orduan, direktuki sarkatu zen munduko txapelketarako. Orduan, trasonako txapelketa honetan bakarrik plaza bat zegoen. Orduan, ba, aukera gutxigo. Eta bueno, ba, azkenean bigarren genetu nintzen, baino irabazi zuen, medaia atera zuena zen, orduan, ba, plaza hori niretzat zen, eta, bueno, zinun sinistu, zeba, bueno, urte zaila izan da, eta, bueno, azkenean, ba, iristen dira emaitzak, eta, bueno, oso pozik. Ba, hori lortzeko, aipatu duzu urte zaila izan dela, ez dakit kontatu nahi duzun, ba, bereziki ze gertatu den, edo lanaren inguruan ez, ba, zerbait. Bai, bueno, azkenean, goi maiako kirola eta ikasketak, ba, biak egitea ez, ba, oso zaila da, eta, bueno, nire kasuan kanpoan ikasten dudala, bueno, Parisen, zehazki, ba, bueno, ba, zaila izan da, eta ere, ba, bueno, beste arazo batzuengatik baita, ba, gauzak ez dira erresak izan. Gainera zu Zumaiako klubean aritzen zara, bai, ez? Bai, hori da, itxas gainen, bai. Eta oso pozik, egia esan, oso pozik. Eta, bueno, hala ere, aipatu duzu, ba, urte zaila izan da ere, lana egin duzu, eta horren fruituak ere ikusi dituzu orain, beraz alde horretatik, ez, bueno, ba, konten, ez, bai, pensatzen bai. Dut, ikusi dituzula fruituak, eta horrek, ba, merezi izan duela azkenean, ez? Ba, hori da, azkenean inguruan batean bali mazode, eta, ba, jende honarekin azkenean, ba, nik uste hori notatzen dela, eta garrantzitsua dela, ez, azkenean, unguenetan. Ba, hori lortuta, mundialerako txartela bihar bertan. Bidaiatuko duzu Danimarkara, dena pres pentsatze dut izanen duzula, ez? Bai, bueno, bidai luzea, dadakigu oso goiz esnatu behar gara, baina, bueno, gogokin eta esperientzia brutala izango dela seguro nago, eta disfrutatzera, hori da garrantzitsuena. Gero, hortziralean jokatuko duzu, asteburuan jokatuko da munduko txapelketa, baina bai, zuk bereziki ba, hortziralean izanen duzu leia ez? Bai, hogeita hiru urte azpiko bueno, kabatean jokatzen dutenak, emakumeak, hortziralean konpetitzen dugu. Baina, bueno, txapelketa osteguenan hasten da, ostegunetik igandera. Eta zer espero duzu? Bertan edo, zelburu dituzu, ze... Kategoriko txikia naizen ez oraindik, zeba bost urte dira, zu 23 maila egiten zaiona, eta bon, nire bigarren urtea bakarrik, eta bueno, nire helburua disfrutatzea da, dena ematea, eta bueno, ez badara zoriko be, eta bestela, ba, bueno, baina bueno, disfrutatzera eta aldik eta hoen egitea. Pentsatze dut, ba, azken aldian hortan buru belarri aritu izanen zarela lanean, zerbait beresia prestatu duzu, edo entrenamenduak nolabait egokitu dituzu ba hortarako edo? Bueno, azkenean sarkatu nintzenetik bi aste bakarrik izan ditugu, orduan dena da ba, afinatzea pixka gehiago, eta bueno, nire kasuan nire nahi izan dut nirekin, bi aste hauek nirekin egon da, entrenatzen, eta bueno, zinio beha ez, zure nahi ekin hor zure laguntzen ba, asko zobeto. Eta ez dakit hor bertan bertze aurkariren bat duzun begizota, ze herrialde ez duzun edo ze kirolari duzun hor ba, zure aurkari zuzena izan daitekena edo, bueno, ba, pixkat horren kontra ez, lehiatu behar bai, bueno, beti izaten da etxekoari lehenengo irabazi behar zaiola ez, ba, orduan, ba, bueno, baina, bueno, ez, osea, denak dira potenteak, denak eteratzen dugu, Eta, bueno, azkenean, ba, hainean maratoian, ez dakiztola inoiz alda pasadez ezer gauz, edo, eta, bueno, ez dakit, sin más. Dena kontuan hartu beharko bai, da, ez? Bai, hori da, bai. Lehen aldia da, munduko txapelketan egontzarena, edo ez? Ez, nire bigarren munduko txapelketa izango da, duela bi urte, 2008 batean, junior mailan sakatu nintzen ja baita kabatean Rumanian ospatu zen munduko txapelketarako. Beraz horrek ere esperientzia punto bat emanen dizu, ez? Pentsatze dut edo? Bai, bai, nik uste bai, baietz. Ederki eta horren ondotik ez dakit zer duzun ja finkatua hori egutegian edo zerbait ere duzun? Ba, normalean justo itzultzen garen astean, hemendik bi astera denian ospatuko den bueno, itxaskaiakeko Espainiako txapelketan parte hartuko dut, segurazki, eta, bueno, denboraldi ona bukatzeko, ba, disfrutatzeko eta ondo pasatzeko. Ederkin, ba, bueno, eskerrik asko Eider hemen egoteagatik gurekin, hau dena kontatzeagatik, eta zorte hon, pentsatzen dut, ba, bueno, abi egonen gara, asteburuan zer gertatzen den, eta gero zurekin solasteko aukerare izanen dugu. Bale, ba, mila esker zuei. Ba, bertzalde, aurreko asteetan aipatu dugun moduan, ba, gure eskualdeko klub gehienek oraindik ere ez dute sasoia hasi, baina aurre denboraldiko prestaketetan daude murgilduta, eta hori da, adibidez, Lesakako Beti Gazteko jokalarien kasua ere. Gizonezko Orezko Regional Mailako taldeko entrenatzailearekin izan gara, Javier Eskauesekin hain zuzen ere. Irailaren bigarren asteburuan hasiko dute denboraldia, baina erran dugun moduan dagoeneko prestaketak eta entrenamenduak hasi dituzte mastegin. Eskauesek, ba, hauek nola dijoazten kontatu digu. Guztuk batan hasi genuen aurre denboraldia, lehen bizko entrenamentuk. Pixko martxa hartzeko, uda part hori anzteko eta ja denboraldi berriari begira jartzeko. Eta bueno, aurre denboraldi guzti bezala zaila da talde guztia egotia, oporrak, herriko bestak eta barba dire. Eta azkenik beti norbait faiatzen du. Baina bueno, eierran taldia gogukin dago, denboraldi berri hau hartzeko. Eta alik eta budonan nahi genuen hasi, pues, lehen gurteko ritmo falta hori hasierako partidotan igual bai sumatu genuela, pues, aurten benpin hasierako partidoiek alik eta hobekien hasteko. Hiru baja izan dituzte taldean aurten Beti Gaztekoek, aleren talde beretxo osatu dute denborali berrirako eta indartxu izateko helburuarekin ba, lanean daude denak elkarrekin. Bai, talde gilarran ez du aldaketa hondirik bai... Hiru pieza nahiko garrantzitsu utzi dutela futbola. Bueno, Zuza pasaera joan da, Imarrek futbola utzi du eta Gorkak ere futbola utzi du. Hiru titular, hiru referente azkenik eta bai hoien falta sumatuko dela. Mi, bueno, jende berria sartu da, bloke nahiko majoa sortu dugu. Eta azkenik, bueno, igual individualki... punto batzuk galdutugu, baina bueno, kolektiboki mejotzen badugu talde nahiko gorra izaten algara bai. Talde osatu berri honekin lagunartekoak ere jokatu dituzte azken aste hauetan emaitza onak lortu dituzte San Pedrotarra eta Hernani garaitu zituzten. Etxean, Donestebeen kontra utxera berdindu zuten Donestebeen bertan pasaden ortziralean eta Baztanen kontra bat eta huts galdu zuten larun batean giltza ordin. Naiz eta Javier Eskauesek oraindik ere ba, ez dituen hortik ondoriorik ateratzen ligasierari begira alere, barrandun bezala sentsazio onak dituzte lesakarrek. Bai, bi partido jokatu dugu, San Pedrotarraken kontra lehenbizko partidua, gilarra, bueno, kategori bat gutxigoko taldia da, eta emaitza 8 bat irauz genuen eta ezin dire konklusio unitzateri, mi bueno, irauzi zen ongi gainere, ongi irauzia eta sensazio nahiko onak. Eta azken partidu hau, bai hor test nahiko zaila genula, Hernanin kontra, gure ligako taldia, berez urtero Hernani hor gotxin egoten da, eta egierran partidu itzu nahi genuen, bos eta birautzi, bortz gol sartu genitun, minon lasei herrin bertze iru sartzen alko ziren, eta gehiarran sensazio honakin, Hernaniki talde baten kontra bortzko satia ez da bat erresa. Da betikoa, aurrere denboraldia da, beraiek ritmo falta, gure ritmo falta, eta ezin dire konklusio aizgarriak ateri, mien, bueno, benpi sensazio nahiko honak. Honen ondotik hasieran aipatu bezala irailaren bigarren asteburuan hasiko dute ligabeti gazteko gizonezkoek, aurtengo helburuan berrez ere maila mantentzea izanen da, eta horrela adierazi digu entrenatzaileak ere. Lehen urtin bezala helburua salbazioa. Salbazioa behin lortu eta alik tabuduna lortzen badugu, gero ikusiko du zer egiten alden, mino, bueno, helburu garbia da salbazioa. Beti gazte bat entzat, kategorio honetan egotea ja kriston garrantzia du, horregatik salbazioa helburu eta bueno, behin lortu eta hori ja ikusiko da. Lehen jardunaldi hori Zarautzen kontra jokatuko dute etxean, Mastegin, ezagun batei izanen dute aurkariaren taldean ere, izan ere, Joseba Roteta, beti gazteko entrenatzaile ohiak, Zarautz gidatuko du aurten, horrela. Alik eta maila onenarekin aterako dira etxeko zelaira lesakarrak. Bai, Zarautzen kontra etxin, igandin etxuko gara, eta kasualidadea, pues bueno, Rotetan kontra lehen gurtin akaute genuen liga Tolosakin, eta urten Zarautzekin hasten dugu liga, eta hortzen dago Roteta entrenadore, kuriosidadea, mi bueno. Eta bueno, espero dugu, pues hori, partidua irauztia, lehen bizko hiru puntuk itxin gelditzia, eta ongi hastia denboraldia. Ba hori da, aditu duzue, prest daude dagoeneko beti gazteko gizonezkoak, eta azken aste hauetan, ba fintzen joanen dira euren lana beharrezko erritmo hori lortzeko, eta horrela denboraldia, ba denboraldia hasiera, alik eta oberen egiteko. Hor falta zaite, bai. Ja, reunionen, bai. Reunionen beti gazte, hor... Hori da, hori ere izan dugu aurten, bai. Eta gara, datorren urtean ondarribia full, karta esartzen den. Bai, noski. Eta, kusko du, eta horrezko mailan, ba, derbi horiek izango ditugu, bai. Eta beste derbi batzuko, bai, emakumezkoetan. Bai. Eta hortik alikusko du Marin Real Union, bai. Eta hortik gazte, bai, eta, bai. Onda, bueno. Bai. Beste kontu izango dira, baina, bueno, izango ditugu abaguneak ere derbi, beste derbi horiek ikusteko. Hori da. Eta emaitza batzuk ere baditugu aipatzeko, asteko futbolean ere, Frantziako kopako lehen kanporak eta jokatu zuen Englandens asteburu honetan, eta bi eta hutseko markagailuarekin irabazi zuen La Riveren kontra. Beraz, bueno, ba batzuk oraindik ligazute hasi, baina bertze batzuk ere martxan daude, eta hor emaitza hori aipatu behar genuen. Bai, zu, estatu bai. Frantsesean kopako txapelketa bere garrantzia duela, baina garrantzia du talde txipientzat ere bai. Bai, parte hartzaile direlako, eta bere eragina izaten duelako, bai eskualdetan, bai erretxikietan, oso txapelketa herrikoia da, eta alde horretatek kontutan hartu behar da, eta eglantean zek, bagaraipena eskuratu egin zen. Ondarraitzen jokatu zuen, ez zuen beltzenian jokatu, baizik eta ondarraitzen jokatu egin zuen kanporaketa eta garaipena eskuratu egin zuen ere. Hori da. Eta bukatzeko Euskal Futbol nagusien berri ere emanen dugu, asteko, ba, aipatu behar dugu, Realak utxera berdindu zuela, Ude Las Palmasen kontra, eta haien Muñoz solastu zela, eta partidunen balorazioa egin zuela, adituko dugu. Bueno, partidu gorra, ez da, uste dut eren gozatian pixkat kosta dut zaigula, haiek osandatea, eta, bueno, bigarren zatian uste dut pixkat hobetu egula, eta, bueno, ba, gauza asko hobetzeko eta bueno, orokorrean ba aurrera beira egin bar du. Bueno, uste dut beren atean ez degula asmatu eta gure zonan, gure arean ez garela oso kontundenteak izan aurreko urteetan bezala eta uste dut ba hor daudela gakoak hemendik aurrera ba hobetzeko eta bueno, lase egon bar gara, baino bakoitzak jakin bar dugu asko daukagula hobetzeko. Bai, hori da, ez da, garaipena lortzen egun lehenengo betenaldi hontara ba garaipenarekin joteko eta bueno, pues gure zaleekin, gure estadioan, gure hirian eta ja garaipena lortze egun. Gauza bai. Bat, Realari buruz hor hiru osa izango dira, aipatuko ditugu. Joan den urtean, Gironak berdindu egin zuen Real Arenan, eta gero beste aldetik ere bai, aipatu behar, Zeltak ere bai. Bai. Norgehiagoka, emaitza berarekin. Gero beste alde batetik, Las Palmas igotu da, berdindu egin du, talde bat oraindik ez dagoenean borobildua, esaten dute, teknikariek denok esaten dute, bueno, gutxienez, ez da galdu behar. Bueno, Realak eskuratu egin ditu, hiru puntu. Bai. Iritsi da Tierney, haienen postuan arituko da zuzen ere, orde Traorre nahi dugu bere laikusi, eta Zakarian ere errusiarra hasi da, eta jokatu egin zituen bere lehen minutuak ere. Eta Remiroren forma ere goraipatu behar da, Las Palmasi bere ba, baliagarritasuna emateko. Eta alde horretatik, ba, Realak oraindik ez du galdu, puntu aldetik eskax, bai. Baino beste alde batetik itxaropentzu. Lasaitasunean hartu behar dira gauzak, bai, ez nahasi, ez burua, ez berehala erotu, ez dugula irabazi, lasaitasunean. Bai, garaipena eta disfrutatu, baina lasaitasunean. Bai. Taldeak ez du galdu oraindik ere, eta bere hiperratza. Eta oraindik ere haunitz gelditzen da. Haunitz gelditzen da, eta gero taldea bere leku hartu behar duela. Aurre denboraldia beti komplikatuak izaten dira. Eta denboraldi oso luzea du errealaka alde horretatik. Bai. Eta gero futbolak bere kontua ditura. Atletikek ere garaipena eskuratu zuen, eta nola, bai. Beti zen arraka, zen arraza, lauta bi. Eta Osasuna bere lekuan jarri egin zuen Valentzia. Bai. Hori da. Jago, Arrasaten taldea, etengabe aurten bai. Ere, eta bere lana txukun bai. Betetzen bai, ari da. Bai, bai. Eta Valentzia... Beti leku komplikatu izan da, Sevillan erabazi du, eta bai, beti talde komplikatu bat izaten da. Eta nik uste dut ere Osasuna berriz ere, puntxu bat duela bai. Alde horretatik, eta lehiakor hasi direla, Brujas iren aurka ere lehiakor hasi zira, baina bai. Eskarmentuko taldea da, noski, bai. Ba, Brujas Champions jokatu egin du, orain dela bi urte, eta gaura dena hori kontutan hartu bai. Behar da, eta Realak, ba... lasaitasunean hasi behar du bere denboraldia. Etengabe, baina lasaitasunean. No, bai. Hori kontu, aipatu behar bezala. Joan den urtean, Zetak eta Juranak berdindu egin zuten Errealearenean. Bueno, hori kontutan. Bai. Eta gero, etxetik kanpo, ez du galdu. Bai, bueno, hori da. Denboraldia hasiera, orain garaipen batekin, ja, 6 puntu. Eta bai. 3 puntu horiek baliagarria. Bai, noski. Ba, hori da. Ba, honekin guztiarekin, Jean-Pierre, gaurko saioaren bukarara iritsi gara. Agurtzeko unea iritsi zaigu, beraz, eskerrik asko, berriz ere gurean izateagatik. Eta nahi dut, bai? Ez horregatik Gabriel González entrenatzaile handi bat hildela, atletismari buruz, eta zer esan, Irunen ikusi gara Iñigo Peña. Bai? Iñigo Peña txapela eta eskuratu egin duela. Eta, bueno, zorionak, bai, eta pilota nahitu behar dela, aipatu behar dela ere eskurdea eta zabal eta garaipena eskuratuko egin zutela, 22 eta 17 asunetan Peña bigarrena eta Mari eskurrena gain dituz. Eta bai. bere garrantzia du. Datorren larun batean, bai. Igoera, ez aztu, Bidasoatetiko taldeak antolatu da, Guadalupeko igoera, bai. Goizez. Matematika, azken orduan, eta txalde zengo, ez goizez. Izango dela, Bidasoatetiko taldeak antolaturik. Eta Kirola, alde horretatik ere, asteburu buru borobiltzen duela, berriz ere, lan hainitzekin. Eta bai. Guk dena hori, ostiralean hartuko duela, tartean ere, Renunek etxon jokatuko bai. Duela. Bai. Hauza guzti horiek, aipatuko ditugula, zure agindupean, datorren ostiralean. Hori da. Ba, ederki, eskerrik asko, eta... Zorratik, bai. Eto...